sądzie zobaczyć, no zważę za line. This daisy is catching from victory to stone. Ahoy, ahoy, let's see in the sky. Get the ring.